падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх падарожнікаў у часе. Мы зноў у 1918-м, і сёння я пачну з рознай драбязы. Што можа быць плодатворнее для цёмнага беларускага захалусця, як не беларуская камедія или драма на родном языке народа, жаждущего света і мірнай жизни? Не хавае захаплення аўтар газетнага паведамлення пра гастролі тэатральнай трупы Флярыяна Ждановіча у беларускай правінцыі. А вось Пётра Крычэўскі пра ўсебеларускі з'езд. Мімаволі прыгадваецца мінулае. Смерць Усяслава Васількавіча ў 1181 годзе. Гэтак жа шумна і з такімі самымі гарачымі спрэчкамі, як і на з'ездзе 17 снежня Полацкае княства было абвешчана рэспублікай. Во памяць. Пра гастролі беларускага нацыянальнага тэатру ў правінцыі. Мястэчка Ракаў і яго ваколіца з'яўляецца самай апалячанай часткай Менскай губерні. Таму жаданне даць некалькі беларускіх спектакляў у такім асяроддзі можна лічыць свайго роду подзвігам. Тым часам беларуская вучнёўская грамада не склала зброі ў змаганні з народным сакратарыятам за друкавальную машынку «Ундервуд». 5 верасня вучні дасылаюць новае патрабаванне вярнуць належную ім маёмасць. Народны сакратарыят у асобе Лявона Зайца адказвае: «Позна, машынка ўжо перададзеная іншай установе Цэнтральнай гандлёвай палаце. Усе просьбы надалей кіруйце туды». Культурна-прасветнае таварыства «Бацькаўшчына», створанае яшчэ ў ліпені пад старшынствам эсэфа Язэпа Варонкі, апекавалася рознага роду культурніцкай дзейнасцю. 9 верасня «Бацькаўшчына» звярнулася да народнага сакратарыяту БНР з просьбай перадаць ёй у часовае карыстанне друкарню народнага сакратарыяту. Ліст ад беларускай культурна-прасветнай арганізацыі беларускаму ўраду за подпісам яшчэ аднаго эсэфа Кастуся Ізавітава напісаны па-расейску. 22 верасня ў Кіеў прыбыла новая надзвычайная дэлегацыя БНР у справах замежных перамоваў на чале з вядучым беларускім палітыкам Антонам Луцкевічам. Гэта ўжо была сапраўды цяжкая дыпламатычная артылерыя. На другі дзень беларускія дыпламаты нанеслі візыт бальшавіцкаму прадстаўніку Хрысціяну Ракоўскаму і ўручылі яму дэкларацыю пратэсту Рады БНР з прычыны дадатковай расейска-нямецкай дамовы. Дамова была падпісаная 28 жніўня, паводле яе немцы меліся адступіць да Бярэзіны і аддаць бальшавікам беларускія землі на ўсход ад яе, а таксама ніякім чынам не ўмешвацца ў дачыненні паміж расійскай дзяржавай і яе асобнымі абласцямі, не выклікаць і не падтрымліваць утварэння самастойных дзяржаўных арганізмаў у гэтых абласцях. Апошняе непасрэдна тычылася БНР і яе шанцаў на прызнанне з боку Нямеччыны. З Ракоўскім правялі ў спрэчках 3,5 гадзіны, і гэтым візытам місія дэлегацыі не вычарпалася. Тым часам з усіх куткоў Беларусі ў народны сакратарыят ішлі скаргі сялянаў на гвалт з боку нямецкіх акупантаў, якія, адчуваючы блізкі канец экскурсіі ў Беларусь, абдзіралі яе як маглі. «Просім вас, господ беларускай рады, абраціць внимание на непасільныя реквізіцыі», пішуць у звароце сяляне вёскі Часнакі і Вянецкай воласці, падпісваецца ўся вёска, 12 чалавек. Усё пасыпалася з пачаткам лістапада. 6-га аўстра-вугорскі імператар Карл I адракаецца ад пасаду. Імперыя спыняе існаванне і распадаецца на новыя нацыянальныя дзяржавы. Але яшчэ нейкі час народны сакратарыят будзе дасылаць сваім кіеўскім дыпламатам даверныя лісты на вядзенне перамоваў з прадстаўнікамі Аўстра-Вугоршчыны аб прызнанні незалежнасці БНР і ў іншых пытаннях. 9 лістапада ў Нямеччыне выбухае рэвалюцыя. Беларускія незалежнікі паўсталі перад пагрозай бальшавіцкай акупацыі. Неадкладна арганізуецца вайсковая калегія БНР. Генералу Кандратовічу і палкоўнікам Езавітаву і Тароцьку даручаецца ўтварыць штаб першага беларускага палка. Тым часам Язэп Лёсік і Іван Луцкевіч, едучы з Нямеччыны і Швейцарыі ў Менск і Вільню, заехалі ў Берлін і перадалі нямецкаму сацыялістычнаму ўраду свой мемарандум з просьбай аб прызнанні незалежнасці. У Менску 10 лістапада у памяшканні Менскай земскай управы збіраецца нарада прадстаўнікоў земстваў, гарадоў, сацыялістычных партыяў і кааператываў. Нарада прымае рэзалюцыю аб часовай перадачы краёвай улады да склікання ўстаноўчага сойму Беларусі земскім і гарадскім самаўрадам. Дзеячы БНР заяўляюць аб спробе ўзурпацыі улады. Народны сакратарыят, кабінет Янкі Серады, у сувязі з падзеямі апошняга часу падае ў адстаўку. Былыя калегі абвінавацілі Сераду ў двулічнай палітыцы, якая выявілася ў недастатковым захаванні інтарэсаў рады з мэтай дагадзіць інтарэсам менскага губернскага земства, дзе ён, Янка Серада, таксама састаяў на службе. Рада БНР засядае кожны дзень. Народны сакратарыят да апошняга моманту не страчваў надзеі вярнуць 300 тысяч рублёў, канфіскаваныя нямецкімі акупантамі падчас высялення беларускай улады з губернатарскага дому. На патрабаванне немцаў паведаміць аб паходжанні грошай народны сакратарыят адказвае, што грошы ў касу народнага сакратарыяту ўнеслі казначэйства і паштовыя ўстановы гораду Менску, чыя маёмасць загадам народнага сакратарыяту нумар 1 была абвешчаная набыткам беларускага народу. На што начальнік штабу 10-й арміі адказаў: «Ага, ну дык тады, дзеля таго, што гэтыя грошы былі расійскай дзяржаўнай маёмасцю, іх канфіскацыя была абсалютна законная, і больш вы іх не ўбачыце. А адкуль, нагадайце, узяліся друкавальныя машынкі і канцылярскае абсталяванне?» Пра грошы народны сакратарыят ўжо і не згадваў. А машынкі і астатнія, пісалася ў адказе, былі набытыя народным сакратарыятам за ўласныя сродкі. І цяпер вельмі неадкладна патрэбныя. Але немцам ужо было не да машынак. На тым перапіска ў гэтым пытанні спынілася. Працягу не будзе. Адзін з апошніх дыпламатычных актаў Рады БНР перад немінучай пагрозай бальшавіцкай навалы – это сапраўдны крык адчаю, з якім яна звяртаецца да прэзідэнта паўночнаамерыканскіх злучаных штатаў. У імя культуры і чалавечнасці, у імя пачаткаў гуманнасці, абвешчаных панам прэзідэнтам паўночнаамерыканскіх злучаных штатаў, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі просіць уратаваць бездапаможную Беларусь ад разгрому і ў гэтых мэтах ужо цяпер, да адыходу акупацыйнай арміі, забяспечыць ёй вонкавую недатыкальнасць прызнаннем яе самастойнасці і незалежнасці і ўнутраную бяспеку перадачы ў рукі Рады цывільнага кіравання краем. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.